1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het kan niet, zei premier Rutte vrijdag nog. De mogelijkheden zijn heel erg beperkt, zo niet afwezig. Vandaag blijkt dat het kabinet toch kijkt of er nog iets te doen is voor de grote groep Nederlanders die met de uitzonderlijke koopkrachtdaling een gure winter tegemoet gaan. Maar wat dan? Zometeen in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Jan van der Putten. De NS zet vanaf 2023 10% minder treinen in dan in 2019, het jaar voor corona. Vanaf volgende maand rijden er al minder treinen. Volgens de NS is dat nodig om beter te kunnen inspelen op het personeelstekort. Door minder treinen in te zetten wil de vervoerder voorkomen dat er op het laatste moment treinen uitvallen en dat medewerkers een te hoge werkdruk ervaren. De oorspronkelijke dienstregeling voor 2023 was juist gebaseerd op forse reizigersgroei, dus met meer treinen dan in 2019. Door de hoge werkdruk kunnen huisartsen minder op vakantie. Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging blijkt dat 5,4% van de huisartsen of hun medewerkers helemaal niet op vakantie kon. 6% ging korter. Ruim een derde van de praktijken huurde externe huisartsen of assistenten in om vakanties mogelijk te maken. En verder meldt 70% van de praktijken uitval door ziekte of coronacarantaine. Dat vakanties in het water vallen is relatief nieuw, zegt de Landelijke Huisartsenvereniging. Die spreekt van een gevaarlijke ontwikkeling bij een chronisch overwerkte beroepsgroep. Hongarije stelt in een brief aan de Europese Unie dat ze bereid is wetten aan te passen om zo het recht te houden op verschillende EU-miljarden. Ze hebben ook een voorstel voor die wetten, zegt correspondent David-Jan Godfra. Die moeten verhinderen dat er wordt gesjoemeld met die miljarden uit die Europese fondsen. En Orbán die belooft in feite, dus de premier van het land, om bij minder overheidsprojecten de openbare aanbesteding domweg achterwege te laten. Wat nu wel vaak zo is. En juist omdat er heel veel van die overheidsprojecten rechtstreeks worden gegund, vaak aan de politieke vrienden van Orbán, verdwijnt er heel veel geld. Maar ja, hoe serieus die belofte is, dat moet nog blijken, want die wetten die zijn nog niet aangepast. Dat moet nog gaan gebeuren. Het is nu afwachten hoe Brussel gaat reageren. Het eerste geld dat mogelijk niet aan Hongarije wordt uitgekeerd is geld uit het corona-herstelfonds, zo'n 6 miljard euro. Er kunnen toch asielzoekers worden opgevangen in een cruiseschip in Velzen-Noord. Eerder was de kade niet stevig genoeg, maar dat kon in een paar weken worden gerepareerd. Op het schip moeten 1000 asielzoekers worden opgevangen tot uiterlijk 1 maart 2023. Het aantal migranten dat in bootjes het kanaal oversteekt naar Engeland blijft oplopen. Gisteren was er een recordaantal van bijna 1300. Vooral in de zomer wagen migranten de oversteek, want dan is het goed weer. In Antwerpen zijn 4 Nederlanders opgepakt. Ze hadden brandbommen en een vuurwapen in hun auto liggen. Volgens het laatste nieuws werden de 4 aangehouden in een buurt van een pand van de familie van kickbokser Ben Sadik. Zijn broer is verwikkeld in een aantal drugsonderzoeken. De afspraken in het regeerakkoord over beperking van stikstof staan nog recht overeind, zegt de VVD. Ook D66 houdt vast aan de stikstofdoelen. ChristenUnie-leider Segers zegt dat het kabinet alles in huis heeft om de grote problemen, waaronder de stikstofuitstoot, op te lossen. Maar hij zegt ook dat er wel zaken moeten veranderen. Mevrouw de voorzitter, wat er in elk geval nodig is, is goede samenwerking. Dat we vandaag dit debat hebben naar aanleiding van een interview dat voor ophef zorgde, laat zien dat die samenwerking beter moet, binnen de coalitie. En daarbij wil ik de minister van Buitenlandse Zaken en politiek leider van het CDA vragen hoe hij zijn twee rollen denkt te kunnen combineren als de eenheid van het kabinetsbeleid daarmee onder druk kan komen te staan. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, treedt minister Hoekstra af als hij zijn uitspraken niet terugneemt en excuses aanbiedt. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma steunde vandaag de uitspraken van zijn partijleider Hoekstra en herhaalde dat de deadline voor het behalen van de doelen 2030 voor het CDA niet heilig is. Oekraïne waarschuwt zijn inwoners voor Russische aanvallen morgen, de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag. Normaal gaan veel mensen dan de straat op, maar nu hebben sommige inwoners van Kiev uit voorzorg de stad verlaten. De Oekraïnse regering heeft van de Amerikanen gehoord dat de Russen mogelijk aanvallen gaan plegen op overheidsgebouwen en infrastructuur. Daarmee zouden ze hun gebrek aan succes aan het front willen compenseren, zegt een adviseur van president Zelensky. Het weer, zon en stapelwolken, het is een graad of 28. Ook morgen zonnig en 27 tot 31 graden. Jan, dankjewel. Wijnand Zwaan meldt zich voor het file nieuwsdag, Wijnand.

Suzanne Bosman. Dinsdag 23 augustus is het. Lammert de Bruin, wat valt jou op? Ja, terwijl ontslagen zieke zorgmedewerkers met long-covid nog steeds wachten op een vergoeding van de overheid, heeft minister Kuipers vandaag een munt gepresenteerd. Die is opgedragen aan alle zorgmedewerkers in Nederland die zich in hebben gezet tijdens de coronapandemie. Dus ik heb mijn waardering uitgesproken voor de mensen en heb met heel veel plezier van hen deze munt in ontvangst genomen. Met heel erg veel dank en complimenten. Ja, nou, prachtig initiatief zou je zeggen. Maar zorgmedewerkers zijn helemaal klaar met al het vrijblijvende symbolische applaudisseren. Kan ik met deze munt mijn schreeuwend dure boodschappen betalen, Ernst, tweet zuster Merel? Ja. Nou, dat niet, want het is niet eens een betaalmiddel. Sterker nog, als je als zorgmedewerker deze aan jou opgedragen munt wilt ontvangen, dan moet je hem zelf voor 10 euro kopen plus 2,95 verzend en verwerkingskosten. Ja, de reacties hadden we kunnen zien aankomen. Ja, inderdaad. Ja. En de laatste dagen zijn geteld voor de oudste woonboot van Amsterdam. Al sinds 1880 ligt het voormalige kolenschip stil in de Prinsengracht bij het Amstelveld. Maar daar wordt het binnenkort weggesleept. De boot is lek geraakt nadat een rondvaartboot er tegenaan botste. En aan onderhoud is al decennia lang weinig tot niets gedaan. En de huidige eigenaar die woont inmiddels in Zaandam. En hij zal de rondvaartboten met de bijbehorende verhalen van gidsen niet missen, zegt hij tegen AT5. Als het echt onzinverhalen wordt dat de eigenaar is overleden, weet ik wat allemaal. Dan roep ik heel hard bullshit. Dus dan iedereen lachen. En die gozer is zijn fooi kwijt. Ja, maar goed, die rondvaartboot die antwoordde wel. Ja, precies. Okay. Ja, en dan gaan we nog even naar Spanje. Want Gio Lippens, de Ronde van Spanje, die koerst nu echt in Spanje. In Baskeland, 152,5 kilometer van Vitoria Gasteiz naar La Guardia. Hoe staat het ervoor? Nou, we hebben een kopgroepje van 3 man. Met daarbij Alexei Lutsenko, de best geclasseerde in het klassement. Die staat op 46 seconden. Alessandro De Marchi zit daarbij, een Italiaan. Ook al 3 Vuelta-etappes in het verleden gewonnen. En James Shaw, dat is een Engelsman van EF Education. Die rijden in de kopgroep. Die hebben zojuist een paar medevluchters gelost. En het peloton dat rijdt op 58 seconden. En daar wordt flink tempo gemaakt door de mannen van Bora met name. De ploeg van Wilco Kelderman, die hopen met Sergio Iquita vandaag de etappe te gaan winnen. En ook Jumbo-Visma zit vooraan in dat peloton. En dat levert meteen slachtoffers op. Onder andere Julius van den Berg, de drager van de bollentrui, rijdt op een dikke minuut achterstand. Tim Merlier, sprinter. John Degenkop, sprinter. Joris Nieuwenhuis, een andere Nederlander. Nou, daar rijden, ik denk wel een man of 20, 30, rijden op dit moment op achterstand achter dat peloton aan. En ze zijn dus inderdaad weer thuis, hè, de mannen in de Vuelta. En er zijn Spanjaarden die er verschrikkelijk blij mee zijn. Na de chaos in Nederland, hoe mooi het ook was, maar met name Alejandro Valverde, de oude Vos, zei dat hij nog nooit zo nerveus had gekoerst in zijn leven. En dat hij blij is dat hij weer in Spanje is. Binnen de regeringscoalitie ruikt het misschien naar crisis. Buiten raast de koopkrachtcrisis voort. Aangejaagd door de energieprijzen en de inflatie. Nog maar een keer, 6,8% koopkrachtdaling berekende het Centraal Planbureau vrijdag. Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders leven straks onder de armoedegrens. Het wordt een gure winter, Lammert. Ja, de Volkskrant schetst vandaag in het commentaar een Dickensiaans beeld. Het koopkrachtverlies gaat over veel meer dan koopkracht alleen, aldus de krant. Mensen zullen het koud krijgen, honger krijgen, dakloos worden. Gezinnen komen onder spanning te staan. Rekeningen worden niet meer betaald. En kinderen zullen rillend hun huiswerk maken. Nou, het kabinet zei eerst dat het maar weinig mogelijkheden heeft op korte termijn. Maar kijk nu toch naar extra maatregelen om de koopkrachtval van mensen met de laagste inkomens nog dit jaar te dempen. Daarbovenop is ook nog een miljardenpakket in de maak om volgend jaar meer Nederlanders te helpen. Martin Visser is commentator bij de Financiële Telegraaf. Dag Martin. Goedemiddag. Ja, je zou zeggen riemen vast, want ja, die koopkrachtcrash die komt eraan. Ook al probeert het kabinet dus een zachte landing te bewerkstelligen. In hoeverre is dat sombere toekomstscenario nou onvermijdelijk, denk jij? Nou ja, voor dit jaar is er bijna geen houden meer aan. Ik bedoel, ja, het klinkt heel flauw als het kabinet steeds zegt dat het niet uitvoerbaar is om het nog dit jaar te repareren. Maar ik ben bang dat ze daar wel voor een belangrijk deel gelijk in hebben. Ja, het is ook een beetje eigen keus geweest om tot na de zomer te wachten in de hoop dat het misschien een beetje zou meevallen. Ja, je kan sommige maatregelen, weet ik wat, in de btw-sfeer of zo, lagere btw, zou je nog per 1 oktober kunnen doen. Ja, we leven al eind augustus, dus dat is bijna niet meer reëel om voor die laatste paar maanden nog specifiek iets te doen. Ja, maar nou begrijpen we toch dat het kabinet nog een ultieme poging gaat ondernemen, ja, om die koopkrachtval van mensen, hè, met de allerlaagste inkomens nog dit jaar, ja, zoals dat dan heet, te dempen. Dat lezen we in het Parool vanmorgen. Maar ja, ook de middeninkomens moeten extra steun krijgen. Wat, ja, je noemde al even de BTW. Wat voor koopkrachtreparatiemaatregelen zouden er nog ergens in een hoge hoed kunnen zitten? Ja, nou ja, je kan denken aan de BTW denken. Het is de vraag als je de BTW verlaagt of dan ook de prijs omlaag gaan. Dus dat is best wel riskant. In het verleden heeft een lagere BTW niet tot lagere prijzen geleid. Jaren geleden bij de kappers en de schoenmakers speelde dat ooit. Mm-hmm. Dan kom je toch gewoon bij de belastingen uit. Of via de toeslagen of een lagere belasting of een hogere belastingkorting. Dat soort dingen. Ja, dat zal allemaal dan per 1 januari moeten zijn. Dus voor heel korte termijn kan je dat vermoedelijk niet doen. Of je moet op heel korte termijn de gemeente nog extra geld geven om de minima tegemoet te komen. Maar gemeenten hebben ook weer tijd nodig om dat geld weer uit te delen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het kabinet vanwege de politieke druk op zijn minst iets wil doen wat nog dit jaar loopt. Maar ik moet ook zeggen, het is ook een beetje een frame... alsof de koopkracht ellende beperkt blijft tot dit jaar. Nee, hij doet zich dit jaar voor. Maar de portemonnee is volgend jaar voor heel veel mensen net zo leeg. Dus of je het nou per 1 oktober of 1 januari regelt, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het gaat er vooral om dat het pakket overtuigend is. En dat mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen, weten wat er aan zit te komen. Dat ze enig zicht hebben op compensatie. Ja, maar als ik jou zo begrijp, dan zou, hè, als ze nu zeggen van ja, we gaan toch nog iets proberen, dan is dat meer een soort symboolpolitiek dan dat het daadwerkelijk iets gaat uithalen. Ja, dat denk ik. Ik bedoel, de grote klapper kan je dan per 1 januari maken. Je zou in ieder geval kunnen verlengen wat al gedaan is. Hè? De lagere energiebelasting, lagere BTW op de energierekening, accijns op benzine is lager. Dat loopt op 1 januari af. Als je dat niet verlengt, dan vliegen die prijzen weer omhoog. Dus ik denk dat het bijna onvermijdelijk is om dat te verlengen. Ook al zijn heel veel economen erop tegen, want ze vinden het allemaal veel te ongericht. Maar goed, ja, want dat helpt iedereen. Hè? En daar hebben die specifieke groepen die het echt heel moeilijk hebben misschien minder aan. Ja, nou kijk, en dat is natuurlijk vooral de puzzel. Ik bedoel, ik snap heel goed dat dit gaat heel veel geld kosten. En als het dan heel veel geld kost, wil je dat het zo effectief mogelijk is. Dus wil je zo goed mogelijk die groepen bereiken die het echt moeilijk hebben en moeilijk gaan krijgen. Ja, en dat is best wel lastig, dat fine-tunen. Dat zal straks in de praktijk gewoon blijken. Dat is heel ingewikkeld. En in die zin, wat echt belangrijk is om te realiseren, dat ieder jaar hebben we gedoe om de koopkracht. En die puntenwolken. En dan is het altijd een beetje zo'n Haagse werkelijkheid. Want dan willen ze de min 0,1 in de tabelletjes willen ze opplussen naar een plus 0,1. Dan is iedereen weer tevreden. Maar nu gaat het echt om honderdduizenden huishoudens die mogelijk in financiële problemen komen. Dus dat is echt iets heel anders dan een soort politiek toneelstukje om iets moois te kunnen presenteren. En ik kan me voorstellen dat je dan op voorhand niet, dat je eigenlijk geen enkele optie uitsluit. En dat je natuurlijk niet wil dat huishoudens massaal door het ijs gaan zakken. Nee, er is tot nu toe alleen gekeken naar de minima. En ook ze willen nu ook bekijken wat alleen voor de minima gedaan kan worden. Maar de lagere middeninkomens bijvoorbeeld, die hebben het ook heel erg moeilijk. Die hebben geen steun gekregen. Ja. Die hebben niet die 1300 euro gekregen. Als die minima er nu weer wat meer bij krijgen, zou het dan kunnen dat ze beter af zijn dan die mensen in die lagere middeninkomens? Ja, per saldo misschien wel. Ja, dat is mogelijk. Als het al lukt om die minima echt te bereiken via de gemeente. Het lijkt nu onvermijdelijk dat die groep moet worden uitgebreid. En dan is het de vraag of je dat de gemeente moet laten doen. En ja, dan is het logisch om niet meer te kijken naar eenmalige energietoeslagen. Zoals nu gebeurt, die 1300 euro, die alleen voor de minima is. Maar dan echt gewoon grof geschut in te zetten via de belastingen. Er zat al een lastenverlichting in de pijplijn, in het regeerakkoord. Nou, daar zie je in de koopkrachtplaatjes helemaal niets meer van terug door alle inflatie-ellende. Dus ja, je kunt bijna niet anders dan of het tarief van de belastingen gaan verlagen, of de belastingkortingen te verhogen. Bijvoorbeeld de arbeidskorting. Iedereen die werkt, die krijgt een arbeidskorting. Die zou je kunnen verhogen. Ja, dat ligt voor de hand om dat te doen. Of je kijkt desnoods naar toeslagen. Maar dat is allemaal voor volgend jaar, toch, Martin? Dat is niet meer voor dit jaar. Dat is allemaal voor volgend jaar. Ja. Nee, dat is niet meer voor dit jaar. Maar Ik vraag me ook, ik weet het niet zo goed of er een beeld is van hoeveel huishoudens echt nu al tussen 1 oktober en 1 januari echt al helemaal die echt helemaal groot in de problemen komen. Ik kan me voorstellen dat je een pakket opzet dat gericht is op 1 januari, dat dan indrukwekkend en fors is. En dat je dan wel een soort plan achter de hand hebt en ook communiceert van wat ze gaan doen in de inkomensondersteuning op de heel korte termijn. Ja, dat kan dan bijna alleen maar via de gemeentes. En dat gaat dan wel om minima. Mensen die echt gewoon totaal niet meer de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En anders diep in de schuldenproblematiek terechtkomen. Dat is om de directe financiële nood te lenigen. En op 1 januari doe je dan iets waardoor je de grootste klappen van die koopkrachtval probeert te compenseren. Dat lijkt mij voor de hand liggen, dat je zo'n soort pakket maakt. Ja, maar het is een illusie om te denken dat alles volledig gerepareerd kan worden natuurlijk. Ja, dat het allemaal volledig gerepareerd kan worden. En ook dat het gerepareerd kan worden op het moment dat het zich voordoet. En dat is ook per persoon verschillend. Want we kijken wel naar inkomensgroepen. Maar je kan net zo goed koopkrachtplaatjes gaan maken nu naar energielabels van je huis. Ja, dat doen we natuurlijk normaal natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar ja, je gaat ook straks mensen compenseren met een laag middeninkomen die een goed geïsoleerd huis hebben en een zonnepaneel op een dak en die eigenlijk geen centje pijn hebben. En je mist mensen met een goed inkomen die toevallig in een heel slecht geïsoleerd huis leven en wonen en een enorme torenhoge energierekening hebben. Mensen die zich vergist hebben in de variabele contracten en nu zware sjaak zijn. Ja, dat onderscheid naar energiegebruik kun je bijna niet maken. Dus je moet altijd met hagel gaan schieten. Ja, en dan betekent dus dat je grof geschut moet inzetten financieel om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ja. Martin Visser, financieel commentator van de Telegraaf. Dankjewel. Voor het verkeer naar Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Rotterdam. Goed nieuws komt er vanaf de A13 van Den Haag naar Rotterdam, want de weg is weer vrij. Bij knooppunt Kleinpolderplein na een ongeluk staat nog wel file vanaf knooppunt Prins Klausplein met zo'n 3 kwartier vertraging. En ook de A15 richting Europoort is weer vrij. Er lag een lading glas op de rijbaan bij knooppunt Vaanplein. Het veroorzaakt nog wel file op de omliggende wegen, zoals de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Het oponthoud is daar een half uur. Files, personeelstekorten, wachtlijst in de zorg, te weinig woningen en kinderen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven als ze van de basisschool komen. Op een hoop thema's loopt Nederland vast. Terwijl over al die thema's de afgelopen jaren stapels rapporten zijn geschreven. Wat is er met de aanbevelingen van die commissies gedaan? Zoals die van de commissie onder leiding van toenmalig PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem in 2008, die onderzoek deed naar het onderwijs, Lammert. Ja, Tijd voor Onderwijs heette dat rapport. En het onderzocht de onderwijsvernieuwingen die sinds begin jaren 90 waren doorgevoerd. Scholieren en studenten klaagden over de kwaliteit van het onderwijs, onder meer door lesuitval. De commissie Dijsselbloem trok harde conclusies en schreef: de overheid heeft haar kerntaak, het zekerstellen van de kwaliteit van het onderwijs, de afgelopen jaren ernstig verwaarloosd. En ook op dit moment is er grote onrust binnen het onderwijs en toenemende maatschappelijke zorg over de onderwijsresultaten. Ja, een alarmbel, ja. Noem je zoiets. 14 jaar geleden. Bart Vervoort is directeur van basisschool De Polstok in Amsterdam-Zuidoost. Bijlmer, goedemiddag meneer Vervoort. Goedemiddag. Gaat het inmiddels beter? Met mij? gaat het inmiddels beter? Inmiddels gerelateerd aan welk moment bedoelt u? Aan 14 jaar geleden, toen dat alarmerende rapport Tijd voor Onderwijs van de commissie Dijsselbloem uitkwam. Nee, dan moet ik u teleurstellen. Ik denk dat iedereen met een beetje kijk op onderwijs en ook heel veel ouders wel zullen merken dat het niet beter gaat dan 14 jaar geleden. Er zijn ongetwijfeld mensen die op een betere en moderne manier ontzettend hun best doen en goede resultaten bereiken, maar grosso modo gaat het zeker niet beter. Ja. Nee, het gaat slechter. Dat ziet u elke dag. Het gebeurt onder uw handen. Dat is een confronterende vraag die ik op allerlei manieren zou kunnen beantwoorden. Ik zie elke dag ik zie elke dag het dilemma. Maar ik mag me ook gelukkig prijzen in een school waarin we ontzettend hard aan de kernzaken juist aan het werken zijn om dat zo goed mogelijk te krijgen. Maar goed, ik heb ook gemiddeld gesproken een flinke schoolbevolking die talig voor de Nederlandse taal nog wel een uitdaging heeft. Dus dat is ook een lang en een stevig traject dat we daarvoor moeten doorlopen. We doen vreselijk ons best, maar we zien ook de pijnpunten, absoluut. Ja, op elke school wordt er door het personeel zelf heel hard aangetrokken. Dat is duidelijk, maar de vraag is natuurlijk: wat gebeurt er vanuit de overheid? Dit is wat Dijsselbloem er nu over zegt. Ja, je zag dat het niveau van taal en rekenen van onze kinderen achteruit ging. En niet alleen in vergelijking met andere landen, maar ook ten opzichte van ons eigen presteren in de jaren daarvoor. Die trend is toen ingezet en die is alsmaar doorgegaan. Dus elk internationaal onderzoek wat daarnaar kijkt laat weer zien dat het niveau van taal en rekenen van Nederlandse leerlingen weer verder achteruit is gegaan. Dus er zijn initiatieven geweest, maar overal vind ik, we hebben de trend nog niet gekeerd. Ja, meneer Vervoort, basisschooldirecteur, de trend is nog niet gekeerd. Terwijl iedereen het weet, de statistieken ziet, rapporten, er zijn meer van dit soort rapporten geweest. Hoe kan dat toch? Ja, je keert hem ook niet zomaar even van de een op de andere dag. Het is natuurlijk niet de een op de andere dag. Er zijn mensen die al heel wijs inderdaad dit al lang uitspreken. Dit was 14 jaar geleden, hè? Dat, klopt. Ja. Klopt. Nou ja, we hebben met verschillende dingen te maken die in elkaar grijpen, denk ik. Ik bedoel, een van de observaties die we denk ik ook allemaal delen is dat we überhaupt met z'n allen steeds minder lezen. Ik was een weekje op een Franse camping deze vakantie en ik was de enige die buiten ging zitten met een boek. Ik schrok me kapot toen ik het door had. Veel jonge mensen lezen op zich wel wat tekst, maar dat zal over het algemeen van hun mobieltje komen. Dus boeken en echt een boek induiken gebeurt in onze hele samenleving sowieso een stuk minder. Dat is een van de belangrijke pijnpunten. Okay, maar we moeten ook als onderwijs... Sorry, ja? Nou ja, nee, maakt u zin af. Ja. Ja, we moeten denk ik als onderwijs ook ons hand in eigen boezem steken. Hè. Daar waar wij echt heel duidelijk het verschil maken. Daar hebben we een verleden achter ons met allerlei prachtige boeken die een grote rol speelden in de school. En de laatste 15, 20 jaar is er een enorme mode geweest, bijvoorbeeld in de zaakvakken, geschiedenis, aardrijkskunde, dat soort zaken. Om daar met kleine tekstjes en een leuk plaatje en een grapje erbij. Als je kijkt wat er dan feitelijk te lezen is en waar je met kinderen het over kunt hebben op twee pagina's geschiedenisles, dan is dat bedroevend. Ja. Dus dat betekent dat in sommige van ons aanbod ook het lezen eigenlijk een ondergeschikte rol heeft gekregen. Ja, want u hebt het onder meer over het lezen van boeken. Maar het gaat dus ook over het lezen van functionele, zakelijke teksten. Ook daarin gaat het veel slechter dan een aantal jaar geleden. 2002 was 11% van de 15-jarigen functioneel analfabeet. Inmiddels is dat gestegen naar 24%. Een kwart van de 15-jarigen kan onvoldoende lezen en schrijven om zich te kunnen redden in de samenleving. Laten we even indalen. Ja. Het is dus functioneel analfabeet. Minister Dennis Wiersma van Onderwijs zegt daar dit over. Dat is een grote zorg. Een zorg, deskundigen zeggen, het is dramatisch. Het is een verloren generatie. Het belangrijkste is natuurlijk dat we dan zorgen dat die leraar ook alle tijd heeft in die klas om lezen, rekenen, schrijven dat goed te gaan doen. Wat ik zie is alleen dat we dat bordje van die leraar heel vol hebben. En dat betekent dat we iets moeten doen dat die leraar zich kan focussen op wat hij in die klas moet doen. Er zijn ook heel veel leraren die moeten bijvoorbeeld nog surveilleren of bepaalde organisatiedingen in de school doen voor een open dag. Dat kan je ook door andere mensen laten doen. Maar meneer Van Voort, ik snap dit niet en ik schrik ook echt heel erg van die cijfers. Maar er gaan toch elke dag gewoon kinderen naar school, net zoals wij vroeger naar school gingen. De tijd van de scholen is hetzelfde. Is het dan echt het lesaanbod wat slechter is? Of inderdaad dat de leraren het te druk hebben met andere dingen? Nou, het zijn al die dingen en de dingen die ik je voorhand noemde. Althans, in mijn visie. Ik bedoel, dat ze allemaal een rol spelen. We lezen met z'n allen minder. Het is moeilijker om in een heel druk programma waar er steeds weer iets anders over de schutting van een school gegooid wordt om heel gedegen aan de slag te blijven met de dingen die het belangrijkst zijn. En er wordt denk ik net een onderscheid gemaakt tussen boeken lezen en functioneel analfabetisme. Dus kan ik een gebruiksaanwijzing lezen? Kan ik een brief van de overheid begrijpen? Ja. Dat soort elementaire dingen. Ja, als daar het niveau gaandeweg steeds verder in daalt, dan leiden we dus kinderen op voor een kennissamenleving die er niet meer zal zijn. Al die factoren spelen daarop in. Dus een van de dingen die ik als schoolleider ook probeer te doen is inderdaad mijn teamleden vrij te maken van veel andere ballast om nog meer te kunnen focussen op iets waar ze ook weer eventjes over een drempel moeten. Van ook, kan ik daar echt zoveel tijd aan gaan besteden? Ja, maar terwijl u intussen alle bordjes draaiende moet houden om überhaupt iemand voor de klas te krijgen. Ook nog. Hè? Om alle gaten in de roosters te vullen. Waar haalt u de puf en het optimisme nog vandaan om dit te doen? Zal ik die vraag gewoon niet beantwoorden en het gewoon lekker blijven doen? Nee, dat zijn allerlei platgetreden paden en die ga ik niet noemen. Ik doe dat ontzettend graag, maar het is inderdaad slopend. Ja. Ja. Dit 14 jaar na de bevindingen van de commissie Dijsselbloem. Dank dat u met ons wilde praten. Bart Vervoort was dat, directeur van basisschool De Polstok in Amsterdam-Zuidoost. En straks zijn we weer in Groningen. Volgende week gaat de parlementaire enquête over de aardgasschade verder. Verslaggever Laura Kors bezoekt schrijver Louis Stiller in Warfum. Hij bekijkt Groningen vanuit twee perspectieven, want hij heeft ook een woning in Amsterdam. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De samenwerking in de coalitie moet beter. ChristenUnie-leider Segers zei dat in het Kamerdebat naar aanleiding van de stikstofuitspraken van CDA-leider Hoekstra. Segers vroeg Hoekstra hoe die zijn twee rollen als minister en CDA-leider denkt te combineren. Zometeen is het kabinet aan de beurt. De NS gaat volgende maand met minder treinen rijden. De dienstregeling van 2023, die in december al ingaat, wordt stapsgewijs aangepast. De NS zal daardoor 10% minder treinen inzetten dan in 2019. De werkdruk onder huisartsen is zo toegenomen dat niet alle artsen deze zomer op vakantie kunnen. Dat komt door tekort aan personeel, meldt huisartsvereniging LHV. 5,4% van de artsen of het personeel kon deze zomer niet weg. 6% ging korter op vakantie. En de TU Delft heeft twee studentenverenigingen een officiële waarschuwing gegeven. Bij vereniging Virgiel werd in mei een student in glasscherven gegooid. En bij het Delft Studentenkoor werden vorig jaar nieuwe leden overgoten met kaarsvet. Jan, dankjewel. Willemijn Hubert voor het weer. Ja, het is weer een warme dag met vooral in het oosten van ons land temperaturen die opgelopen zijn tot net boven de 30 graden. Andere plaatsen zitten we er net onder, maar voor het gevoel maakt het waarschijnlijk niet zoveel uit. Het is gewoon warm en vrij hoge luchtvochtigheid. We hebben te maken met een aanvoer vanuit het zuiden van die warme lucht. En dat betekent dat het ook vanavond nog lang warm blijft in de 20 graden. In de nacht volgt er natuurlijk wel wat afkoeling, brede opklaringen, misschien heel lokaal een mistbank. En morgen vrij vergelijkbaar weer aan vandaag. Ook dan geregeld zonneschijn, af en toe wat wolkenvelden en opnieuw temperatuur die hoog uitkomen, zo'n 27 tot 31 graden op veel plaatsen. Dankjewel. Het verkeer, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen in Zuid-Holland en dan met name rond Rotterdam. De aanleiding daarvoor was een aantal ongelukken. Onder meer op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, net na de Keteltunnel. De weg is daar weer vrij, maar het veroorzaakt nog wel file vanaf Leidschendam met een kwartier oponthoud. Op de A13 was ook een aanrijding van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Rotterdam Airport staat nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. En op de A16 is het druk van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 7 kilometer. Het oponthoud is daar een half uur. Suzanne Bosman. Eén vandaag. En we gaan nog even kijken bij Gio Lippens. De Vuelta in het noorden van Spanje. Kleine 40 kilometer te gaan nog, Gio. Zeker. En die kopgroep die nog steeds 23 seconden heeft. Inmiddels dus uitgedund na 3 man. Het waren er oorspronkelijk 6. Lutsenko, De Marchi en Shaw. Dat zijn de koplopers die weten dat ze straks echt wel opgepeuzeld worden door dat peloton. Het peloton waar dat tempo dus wordt gemaakt door de ploeg van de rode trui. Eduardo Affini, dat is de Italiaan uit de Jumbo-Visma-formatie. De derde man uit die ploeg alweer die de rode trui, de leiderstrui mag dragen. En dat in 3 dagen tijd. Dat is toch bijzonder in zo'n begin van zo'n koers. Maar zij rijden met name op kop natuurlijk om die rode trui te verdedigen. Dan hebben we daar verder nog Bora bij zitten. Hopen op een goede aankomst van een van hun renners. En dan zien we daar ook nog Quickstep bij zitten. En die hopen waarschijnlijk op Julien Alaphilippe, de wereldkampioen die weer terug is. Na toch wel behoorlijke periode van afwezigheid en van voorzichtige rentree in het peloton. Hij is er weer. En misschien gaat hij zo meteen meesprinten op dat laatste heuveltje. Want de aankomst vandaag gaat licht bergop. We hebben een meter of 800 tegen 10% bij de finish. En dat betekent dus dat het echt iets is voor de punchers. Afwachten dus wat er zo meteen gaat gebeuren. De controle is daar bij Jumbo-Visma. En we hebben inderdaad nog 37 kilometer te fietsen. Straks het debat in de Tweede Kamer. Het CDA lijkt op ramkoers. Ook fractievoorzitter Heerma wil de stikstofafspraken van het kabinet afzwakken. En daarmee volgt die partijleider Hoekstra, die hier eind vorige week vriend en vijand mee verraste. De CDA-achterban was in ieder geval blij verrast. Straks Gijs Rademaker en Joost Vullings over de steun voor Hoekstra en het chagrijn bij D66. Maar eerst naar Groningen. Verslaggever Laura Kors is daar deze week in aanloop naar het weer oppakken van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de gasboringen. Ze spreekt een aantal gedupeerden, maar ook een schrijver die zich beweegt tussen Amsterdam en het Groningse platteland. Kijk, het is ook wel weer het oprakelen van heel veel. Dat merk ik ook wel, hoor. Het doet ook wel wat met je gemoed. En dus je zit in één keer zit je weer in de ellende in feite. Bij mij valt het mee, maar ik merk wel dat het af en toe onder mijn huid kruipt, hoor. Ja. Het bekijken van de openbare enquêteverhoren gaan Louis Stiller uit Warfum niet in de koude kleren zitten. Hij schreef het boek Gasland over de Groningse gaswinning en is bevingsgedupeerde. Ik heb een tijd lang bijvoorbeeld niet boven hier in de slaapkamer kunnen liggen. Omdat ik op een of andere rare manier angstig werd. Dus dan heb ik beneden op de bank gelegen, et cetera. Nu zit hij voor me als een hele kalme, beheerste man die niet snel bang is. Precies, en toen ben ik ook naar een psycholoog geweest en over zitten praten enzovoorts. En dat heeft toch wel iets te maken gehad met die bevingen enzovoorts. Ja. Bent u gevraagd om voor de enquêtecommissie te verschijnen? nee, niet. Niet dat ik weet, nee, niet. Als u gevraagd zouden hebben, zou u dan ja hebben gezegd? Ja, denk het wel, ja. Ja, absoluut. Want wat zou u dan hebben willen meegeven aan de enquêtecommissie? Nou, vooral de wanhoop toch van een heleboel mensen die ik steeds proef en voel. Ik heb bijvoorbeeld hier een hele kleine enquête gehouden met een vriend van mij in één straat in dit dorp. En we zitten hier in Warfum en de Hoofdstraat. Ja, toen bleek dat op één huis na zo'n hele straat heeft allemaal schade gehad. Terwijl wij echt aan de rand van het bevingsgebied wonen, is zo'n beetje 60-70% van de huizen heeft meerdere keren schade gehad. Dat is nogal wat. En welke schade heeft u? De schade die in het niet valt bij mensen die in Loppersum en omgeving en het zand en zo wonen. Maar ja, er is wel voor 13.000, 14.000 euro verspijkerd hier binnen. Op kosten van de NAM? Op kosten van de NAM destijds. Toen u naar die eerste week openbare verhoren keek, wat viel u op? Nou, het grote verschil tussen de mensen uit Groningen en de politici en de NAM-directeur, et cetera. Ja, de ene kant is heel redelijk zakelijk en cool. Misschien hadden we toch iets anders moeten doen. Terwijl de andere kant, hun leven is eigenlijk helemaal op de kop gezet. En dat grote verschil, dat maken we hier eigenlijk elke dag mee. Ja, daar gaan die rillingen van over je rug lopen. Ja, bijvoorbeeld Annemarie Jorritsma is reeds verhoord. Zij was als minister van Economische Zaken tussen 1998 en 2002 verantwoordelijk voor de gaswinning. Het was vrij desastreus omdat ze zich bijna niets wist te herinneren. Ja. Ik kan me dat niet herinneren dat ervoor gewaarschuwd is. En ik had niet het idee dat dat het grootste risico was. U moet me vergeven dat ik niet meer precies ging weten hoe die onderhandelingen gingen. Want dat is wel echt heel lang geleden. Ik kan me niet herinneren dat ik daar nog van burgers weer over onvoldoende werking van het nieuwe systeem heb gekregen. Dat kan ik me niet herinneren. Ik kan dat niet echt plaatsen dat mij ooit dat... Is dat al in mijn periode gebeurd? Dat vond ik navrant, ja. Oh, echt een rilling? Ja. Professionele amnesie, hè? Dat je probeert... Oh, nee, ik kan het niet meer herinneren. En ik snap dat je tijdens je periode als minister... dat je beslissingen af en toe moet nemen... die later heel slecht uitpakken of waar je later spijt van hebt en zo. Wat zou je dan eigenlijk willen zien dat ze daar eerlijk over is? Ja, zeker. Dat kan nu ook. Weet je bent minister af... Je moet hiervan leren. Dit is iets heel groots geweest. En dat moet ook te zien zijn en te voelen zijn en te horen zijn... aan degenen die daar zitten en die op professionele wijze... bijgedragen hebben aan dit probleem. Bijvoorbeeld, er is dat probleem geweest dat in het jaar na Huizingen... na die grote beving... In 2012, 3,6 op de schaal van Richter. Precies. En in 2013 hebben ze toen toch weer de productie omhoog gegooid... naar een van de allerhoogste producties die we ooit hebben gehad... En daarvan is heel Groningen nog steeds geschokt. Van hoe kan het dat je na zo'n enorme klap... dat je toch zegt, van we gaan toch weer die productie verhogen. Ja, ik sprak vandaag een gedupeerde. Die kijkt heel erg uit naar de getuigenis van Maxime Verhagen. Destijds minister van Economische Zaken. Die dat besluit mede heeft genomen. Mm-hmm. Maar eigenlijk zei die persoon er ook al bij... Ik weet nu al dat het toch niks wordt. Als iedereen blijft zeggen dat hij er niks van weet... of dat hij dat van door lager gelegen echelons is ingefluisterd en zo... dan betekent het dus dat we met z'n allen geen stap vooruit komen. Ook niet in ons denken hierover. Wat nu als elke Groninger een miljoen krijgt? Wat zou dat betekenen? Wat zou dat doen veranderen? Of niet? Ik zou het echt niet doen en ik zou het ook niet... Elke keer wordt dat weer geroepen van ja, we gaan het gas winnen... en dan krijgen elke Groninger een miljoen. Dat is zo disruptief. Dan maak je van Groningen een soort miljonairsprovincie... maar wel op een brosse ondergrond die elk moment kan misschien weer gaan beven... en de boel kapot kan gaan maken. De uitkomst van deze enquête. Wat hoopt u ervan en wat verwacht u ervan? Ik hoop dat er toch wel de onderste steen boven komt. Hoe kan het dat zo lang met het leven van en het welzijn van mensen is gespeeld? Hoe zat dat precies in elkaar? Hoe kwam dat tot stand? En wat is de macht van economische zaken geweest? En wat leren we daarvan wat we niet weer moeten doen? En wat ik ervan verwacht is... ik ben nou eenmaal een optimist. Dus ik verwacht ook dat dat wel boven komt. Schrijver Louis Stiller was dat in gesprek met Laura Kors. Ja, en Lammert, we checken zo belastingontwijking. Ja, en vooral of Nederland geld verdient aan de belastingontwijking van Qatar. Zo meteen een feit of fictie. Nieuws via de NOS nu gaat over de NS. Die gaat vanaf volgende maand met minder treinen rijden. De dienstregeling van 2023, die in december ingaat, wordt stapsgewijs aangepast. Woordvoerder Erik Kroeze van de NS. Goedemiddag, meneer Kroeze. Goedemiddag. Kunt u eens uitleggen wat er dan gaat veranderen? Ja, een aantal dingen zijn denk ik belangrijk om te weten. We gaan de avonddienstregeling die normaal gesproken om 10 uur ingaat, gaan we vervroegen naar 8 uur. In het weekend gaan we wat minder treinen rijden. En op trajecten waar wij 6 intercities per uur rijden, gaan wij terug naar 4 intercities per uur. Mm-hmm. En voor hoe lang hebt u daar enig zicht op? Hoe lang dit gaat gelden? Nou, we kondigen dit nu aan voor de komende maanden. En ook in 2023 verwachten we 10% minder treinen te rijden dan voor corona. En ik kan op dit moment ook geen prognose geven over wanneer we weer in de volledige dienstregeling, zoals we die het liefst zouden rijden, zouden kunnen opstarten. Ja, dat alles heeft te maken met het tekort aan collega's dat we bij NS zien, als gevolg van de arbeidsmarktcrisis in Nederland. Ja, u probeert wel te werven, neem ik aan. Ja, we hebben de werving fors laten toenemen de afgelopen maanden al, want we zagen dit natuurlijk ook wel aankomen. Dat levert ook resultaat op. We zien het aantal aanmeldingen voor conducteurs en machinisten verdubbelen. Maar ja, niet iedereen is geschikt. Mensen moeten opgeleid worden. Dus voordat zij inzetbaar zijn, daar gaat echt tijd over. Ja, tot die tijd. Dus minder treinen. En meneer Kroes, dan krijgen we vanaf morgen ook stakingen. Dan in de regio Noord, later mogelijk ook op andere plekken. Wat verwacht u dat de impact daarvan zal zijn? Nou, de impact is logischerwijs vooral in Noord-Nederland groot als het om de NS-treinen gaat. Veel treinen in Noord-Nederland zijn overigens van een andere vervoerder met een andere cao. Dat betekent eigenlijk dat van en naar Zwolle, vanuit alle richtingen nagenoeg, geen treinen rijden. Vanuit West-Nederland zullen de treinen naar omliggende stations rijden en dan keren. En tussen Zwolle, Leeuwarden en Zwolle en Groningen zullen helemaal geen treinen rijden. Oké, ik dank u wel. Erik Kroeze was dat van de NS. En op de weg, Wijnandswaan, hoe is het daar? Nou, de meeste vertraging zien we op de wegen in Zuid-Holland. In de rest van het land valt het over het algemeen mee. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam klokken we een half uur vertraging voor de Keteltunnel. En op de A16 Rotterdam richting Breda, daar 3 kwartier op onthoudt voor knooppunt Ridderkerk in 8 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Feit of fictie? Over belastingconstructies en belastingparadijzen. En waarom eigenlijk vandaag? Ja, nou, de Volkskrant heeft vandaag een groot verhaal over hoe Qatar via Nederlandse brievenbusfirma's minimaal tientallen miljoenen euro's aan dividendbelastingen ontwijkt. Deze miljoenen had het Qatarse staatsfonds eigenlijk moeten betalen aan Spanje, Indonesië en Polen. Maar dankzij ingenieuze constructies via Nederland hoeft die belasting niet betaald te worden. Volkskrant-journalist Gidi Pols moest vanmorgen in het Radio 1-journaal hierover een moeilijke vraag beantwoorden. Want ja, houdt Nederland hier nou eigenlijk geld aan over? Nou, ja, je zou kunnen. Er is waarschijnlijk. Het zou kunnen dat er een klein stukje belasting. Ja, in dit geval denk ik niet. Maar er zijn soms, als het echt om nog veel grotere bedragen zijn, er rulings waardoor er een klein stukje belasting blijft hangen in Nederland. Maar dat is dan vaak echt een miniem voordeel. Ja, je hoort toch wel wat twijfel in zijn stem. Ja. Maar de conclusie lijkt toch te zijn: Nederland houdt hier geen geld aan over. En dat zijn we gaan checken. Ja, we belden allereerst met Jan van der Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Eerst legt hij even uit waarom Nederland überhaupt dit soort belastingconstructies faciliteert. Omdat wij een klein land zijn met een open economie, waardoor we niet over internationale geldstromen belasting willen heffen. Want wij denken dat dat internationale handel belemmert. Maar het trekt dus ook belastingbrievenbussen aan. Ja, het zou dus onder meer goed zijn voor de handel. Nou, en vloeit er nou nog iets van dat geld naar de Nederlandse schatkist? Nou, hoogleraar van der Streek is daarover heel duidelijk. Nee, als het gaat om doorstromen van dividenden, heffen we geen belasting over het doorgestroomde geld. Ja, en we vroegen het ook nog even aan Henk Willem Smits. Hij is journalist bij Follow the Money en schrijver van het boek Waarom niemand hier belasting betaalt, behalve jij. En ook Henk Willem bevestigt dit. Nederland houdt bijna niks over aan die hele belastingontwijkindustrie als het gaat om belastingen. Nou, dat hebben we ook nog even nagevraagd bij Paul Tang, want hij is voorzitter van de Belastingcommissie van het Europees Parlement en Europarlementariër voor de PvdA. De opbrengst voor Nederland is niet heel groot. Het percentage is minder dan 0,4%. En dat is ook precies de reden waarom deze stromen door Nederland gaan. Ja, je zou zeggen, als er al van die shady constructies zijn, laten we dan in ieder geval wat aan overhouden. Ja, maar goed, minder dan 0,4%, peanuts dus. We houden er bijna niks aan over in termen van geld. Maar zijn er dan misschien nog andere voordelen? Nou ja, het zou dus goed zijn voor de handel. Ook hoopt Nederland met dit beleid grote bedrijven te lokken om bijvoorbeeld hier hun hoofdkantoor neer te zetten en zo werkgelegenheid te creëren. Maar ja, volgens alle drie de experts zijn deze effecten heel erg klein. En tegelijkertijd zitten er volgens Paul Tang wel grote nadelen aan deze constructies. De opbrengst voor Nederland staat in geen verhouding tot de schade die dat oplevert voor andere landen. Ook onze Europese partners, en het voorbeeld vandaag in de Volkskrant gaat over Spanje en Polen, maar het kan even goed gaan over Duitsland en Frankrijk. De schade voor onze Europese partners is enorm. En hoogleraar van der Streek noemt nog een reden om deze constructies af te schaffen. Kleinere bedrijven zijn vaak niet internationaal georganiseerd en kunnen dus niet dit soort fiscale constructies toepassen. Dus het ondermijnt belastingmoraal van het MKB en van de gewone burger. Nou, gaan we terug naar het begin. Houdt Nederland geld over aan constructies via brievenbusfirma's? Ja, Volkskrant-journalist Gidi Pols had een moeilijke vraag te beantwoorden, maar hij had wel gewoon gelijk. Nederland houdt praktisch gezien niets over aan deze belastingconstructies. Dus het is een feit. Oké. Via de stikstofcrisis naar een mogelijke kabinetscrisis. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer over het interview dat Wopke Hoekstra gaf aan het AD. Daarin zei hij dat 2030 wat hem betreft geen harde deadline is voor het halen van de stikstofdoelen, ondanks dat dat wel in het regeerakkoord staat. Die uitspraken van Hoekstra die vallen goed bij zijn achterban, blijkt uit een peiling van het opiniepanel. Gijs Rademaker van het panel is hier, want wat zegt die achterban dan, Gijs? Nou, hij scoort daar wel punten met deze actie. 77% van de CDA-kiezers, die is er positief over. Nou, ze zijn gematigd positief, zeg ik er dan wel bij, want een heleboel CDA-kiezers zeggen, ja, nou moet hij dit wel vasthouden. En dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar feit is, ze zijn positief. We zien ook dat het vertrouwen in Hoekstra wat gestegen is ten opzichte van een paar maanden terug. En we zien ook bijvoorbeeld dat een groot gedeelte van de BBB-kiezers dit een hele goede actie van Hoekstra vindt. Dus daar heeft hij punten gescoord. Ja, waar heeft hij dan geen punten gescoord? Je voelt hem al hangen bij D66-kiezers. Daarvan is slechts 9% hier positief. Oké, okay, nou ja, dus je zou zeggen, 9% toch positief? Bijna, omdat dit toch zo indruist tegen alles waar zij voor staan. En dat ze hangen aan het coalitieakkoord. Politiek commentator Joost Sonnings volgt het debat vandaag in Den Haag. Dag Joost. Hi. Ja, zie je dit ook terug in het debat, dat beeld dat Gijs hier schetst. D66, CDA, lijnrecht tegenover elkaar. Ja, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Want het CDA, bij monden van Pieter Heerma, de fractievoorzitter, zegt, ja, wij staan volledig achter wat Wopke Hoekstra, onze partijleider, heeft gezegd. En Jan Paternotte van D66, fractievoorzitter, zegt, wij houden toch echt vast aan het regeerakkoord. Afspraak is afspraak en we hebben die afspraken niet voor niets. Het is niet eens zozeer een politieke wens van ons, maar het moet gewoon gebeuren. Van rechters en van de natuur. Dus hou er op mee op om er politiek mee te bedrijven. Maar toch, ondanks dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan, kan je toch wel zeggen dat het licht deescalerend is, dit debat. Tot op heden, zeg ik erbij, want Wopke Hoekstra moet nog aan het woord komen. Want het CDA zegt wel van, ja, wij nemen geen woord terug van het interview. Maar ze zeggen wel, als Remkes erin slaagt de impasse te doorbreken, vinden wij het goed. Waarmee ze dus de weg openen voor een andere oplossing dan hetgeen Wopke Hoekstra heeft geopperd. Dus als Remkes met een andere oplossing komt, waardoor mensen ook nog verder willen praten, dan zegt het CDA, is ook goed. En op vraag aan D66, wat vinden jullie daar nu van? Zegt D66, laten we Remkes afwachten. Dus kortom, er is wel ruimte om elkaar te naderen. Oké, okay, ja, maar daarmee gaan ze dus de daadwerkelijke politieke confrontatie uit de weg. Ja, ja, nee, dat, kijk, Remkes dan weer oplossen. Ja, ja. En dan moet met Remkes wel met iets komen waarvan het CDA zegt van, ja, nou, dat de coalitie nog bij elkaar houden. En dat moet voor D66 ook natuurlijk wel te pruimen zijn. Want dat is natuurlijk het spel wat doordat het CDA het spel zo hard heeft gespeeld, zo in de publiciteit heeft gespeeld, zijn er twee effecten ook vandaag zichtbaar. Dat is dat al die partijen die juist heel erg voor die doelstellingen zijn, alleen maar op D66 aan het hakken zijn. Jullie houden toch voet bij stuk. Jullie houden toch vol. Dus de ruimte voor D66 om bij een compromisvoorstel van Remkes te bewegen is eigenlijk verkleind door het CDA. Want ja, Jan Paternotte moet iedere keer zeggen dat hij vasthoudt aan het coalitieakkoord. Dus dat is een negatief effect van een CDA-actie. En je merkt, proeft toch ook heel veel woede, vooral bij de VVD. Een partij die volgens mij ook wel gaat bewegen als Remkes met iets komt. Maar ze vinden gewoon eigenlijk het kunstje dat Hoekstra heeft geflikt door in de krant een interview te geven, dat maar slapjes aan te kondigen. Ze wisten dat er een interview kwam, maar niet wat er gezegd werd. Dat vinden ze eigenlijk gewoon een rotstreek. Als je iets te melden hebt, dan doe je dat binnenkamers. En zelf vragen om Remkes aan de slag te zetten. Mm-hmm. En dan daardoor weer erheen gaan fietsen. Dat wordt ontzettend slecht getrokken bij de VVD. En iedere keer als het debat geschorst wordt en de kabinetsploeg loopt weg van de plenaire zaal of terug, loopt Wopke Hoekstra helemaal in zijn eentje. Mark Rutte wil niet met hem gezien worden vandaag. Nee, en ik zag ook dat hij steeds met zijn rug naar hem toe, met zijn armen over elkaar. Volgens mij hebben ze elkaar geen één keer aangekeken. Nee, non-verbaal. Ja, je bedoelt Wopke Hoekstra. Die kijk, de CDA-achterban mag dan blij zijn. Maar in Den Haag, bij de coalitiegenoten, is hij even toch wel even het stoute jongetje dat op het strafbankje moet zitten. Ja, laten we toch nog eens even doorgaan, Gijs, over wat Wopke Hoekstra dan heeft gezegd. Waar het gaat over 2030, zegt hij, ja, dat is niet heilig voor mij als het gaat om de stikstofreductie. Ja. Het gaat echt om het jaartal, hè? Niet per se om die reductie. Die staat niet ter discussie. Ja, precies. We hebben het kiezers getrapt gevraagd. En alle kiezers, alle, ook die van het CDA, zijn in ruime meerderheid ervoor dat Nederland in de toekomst minder stikstof uitstoot. Dat is echt, zelfs CDA-kiezers zijn voor 74% zijn ze daarvoor. En als we dat 2030 in principe voorleggen aan die coalitiekiezers, dan zie je eigenlijk ook dat kiezers van VVD en D66 en ChristenUnie daar allemaal zeggen, ja, in principe een prima afspraak. Alleen CDA-kiezers die schakelen daar terug. Daar vindt 40% die 2030 maar goed. Dus het gaat om het tempo, het gaat om de manier waarop, maar het gaat niet om het principe. Dat principe staat ook voor die CDA-achterban. Oké, dus het gaat om het jaartal. En over dat jaartal sprak onze collega Marloes Lemson ook vandaag met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Waar het nu om gaat is dat je goed voor de natuur gaat zorgen en met de boeren weer om tafel gaat. En hoe gaan we ervoor zorgen dat er een landbouw komt die een goede balans met de natuur zijn bedrijf ontwikkelt. Dus, dit is eigenlijk precies wat het CDA ook zegt. En dat vind ik ook. Maar is er dan wel een probleem in een coalitie? En daarom hadden we Remkes gevraagd om met de boeren te praten, met natuurorganisaties en iedereen die maar ergens een belang heeft, om er samen uit te komen en vervolgens werk te maken van goed natuurbeleid. Dat is waar het om gaat. Ja, dan moet je niet fixeren op een jaartal, niet fixeren op elkaar en niet druk zijn met elkaar, maar nu vooral aan de slag. Ja, nou, van alle kanten, Joost. Want dit gaat toch het vrouwen in het kabinet niet ten goede komen? Binnen ja, het kabinet. Wij mogen dit van Gert-Jan Segers niet uitleggen dat hij zich aansluit bij het CDA. Want hij heeft alleen maar gezegd, ja, we moeten gewoon niets heilig verklaren. Dus ook niet wat Wopke Hoekstra zegt. Maar goed, dat is wel grappig. We hebben twee christelijke partijen die allerlei dingen niet heilig verklaren. Ja. Maar volgens mij kunnen we wel constateren naar deze dag ook naar wat de VVD zegt. Er is één iemand wel heilig verklaard en dat is Johan Remkes. Je ziet dus echt dat hij degene is, hij moet het weer oplossen. Typisch Haags, we hebben een probleem en we leggen het bij iemand anders neer. Ja, en dan is het natuurlijk wel hopen voor de vier coalitiepartijen dat hij überhaupt met iets echt iets komt. Voor hetzelfde geld komt hij alleen maar met processen, adviezen. We gaan nog eens praten met elkaar of zoiets. Maar dan moet hij dus met iets inhoudelijks komen wat voor alle vier te dragen is. En wat ook nog juridisch houdbaar is. Want je kan van alles verzinnen, maar als uiteindelijk een rechter er een streep doorheen haalt, heb je er helemaal niets aan. Nee, nou ja, heilig zijn is ook een zware taak. Daar moeten we niet te licht over denken. Nou, je kan eerst iemand zalig verklaren. Nou ja, laten we daarmee beginnen. Ja, ja. Oké, goed. Intussen laten we het nog hebben over iemand anders. Over minister Kaag. Want terwijl we het hebben over dingen als mogelijk kabinetscrisis en wantrouwen binnen het kabinet. Kaag had het eerder over vertrouwen dat weg zou zijn. Hè? Dat, als het ging om Hoekstra. Nu is zij er niet bij. Ze zou vanmorgen onwel zijn geworden, naar het ziekenhuis zijn gegaan. Dat meldde ze zelf op Twitter. Is zij, Joost, denk je nu een tijdje uit de running? Wat weet je daarvan? Nou, premier Rutte als aanvoerder van de club heeft zojuist gemeld dat ze weer thuis is. Dat het goed met haar gaat. Dat was de mededeling. Dus hij had het idee dat ze snel weer aan de slag zou gaan. En ja, de begroting moet eigenlijk deze dagen, morgen en overmorgen, zijn hele zware dagen voor de minister van Financiën op de rol. Coalitieoverleg, top van het kabinet. Want ja, die koopkracht, dat moet ook gebeuren. Zeker. Toch nog even terug naar de stikstof, Gijs. De achterbannen van de coalitiepartijen, 2030, 2035, als het gaat om het stikstof terugbrengen. Wat heb je daar verder nog over gepeild? Ja, we hebben die twee opties voorgelegd. Dus aan de ene kant, wat wil je, hebben we gevraagd. Aan de ene kant kun je vasthouden aan 2030. Aan de andere kant kun je verlengen tot 2035. Even deze twee hebben we voorgelegd. En ja, dan zie je dat er gewoon een diepe verdeeldheid is in die coalitiekiezers. Als we kijken naar kiezers van de VVD en de ChristenUnie, dan zijn die gewoon diep verdeeld. Dus de helft is zeg maar voor, even grofweg. De andere helft is tegen. Je merkt dat zij aan de ene kant op de inhoud redeneren, maar aan de andere kant denken, ja, afspraak is afspraak, dit hebben we in het regeerakkoord gezet. VVD-kiezers twijfelen tussen de inhoud en hun trouw aan premier Rutte en aan Van der Wal. Dus ja, dat is moeilijk voor die kiezers. Ja, Is het een crisis waard verder? Nou, kiezers van CDA en D66 is het absoluut een kabinetscrisis waard. Dat hebben we direct gepeild. Dat zegt 2/3 van beide kiezersgroepen zegt dat. En natuurlijk denken ze er ook heel anders over. D66-kiezers willen natuurlijk 2030 houden. En CDA-kiezers willen natuurlijk door naar 2035. Ja, ze willen het dus. Ze liggen echt, die kiezersgroepen die liggen echt op ramkoers. Oké, okay. En dan gaat dit nog maar over de stikstof. Dan hebben we ook nog allerlei andere crisis, zoals die in de asielopvang. Daar is de VVD-achterban. Joost dan weer kritisch over. Ja. En kan het dat al die crisis bij elkaar ervoor zorgen dat het kabinet elkaar juist gaat vasthouden tot het einde? Ja, eerder dat. Ik bedoel, er kunnen hele grote ruzies ontstaan. En die ontstaan ook rond asiel. Dat is altijd een gevoelig onderwerp. Zeker met ChristenUnie in D66 tegenover CDA en VVD. Stikstof ligt gevoelig. Maar het al met al hebben geen van de vier partijen belang bij een echte crisis in de zin van een val van een kabinet. Dat gaat ze te veel zetels kosten. Gaat niks oplossen. Dus ik heb het idee dat ze toch het besef hebben, we moeten het met z'n vieren doen. Ja, dat besef dat hebben coalitiekiezers zelf ook. Want als we hier vragen naar een kabinetscrisis, mocht het kabinet gemeenten blijven dwingen om asielzoekers op te nemen, dan zien we dat geen van de partijen, geen van de kiezersgroepen daar een meerderheid voor heeft. Ja. Hoe lang gaat het debat nog duren daar, denk jij? Juist? Nou, we weten het. Even kijken. Ja, misschien hebben we Hoekstra. Ja, maar bij Hoekstra komen er heel veel interrupties. Dus dat gaat wel lang duren. Er komt ook nog een motie van wantrouwen. Ja, je mist het, hè, in de zomer. Maar gelukkig op dag 1, boem, een motie van wantrouwen. Ja. Dus er komen nog stemmingen bij. Dus, het is weer koers. Ja. En hier en daar zelfs een ramkoers. Oké, precies. Joost Vullings en Gijs Rademaker, hartelijk dank. We zijn ook te zien vanavond in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Wat is er nog te melden aan het eind van deze een vandaag? Voortbordurend op die asielcrisis. Ja. Het wordt een spannende avond in Tubbergen, want staatssecretaris Van den Burg begeeft zich in het Hol van de Leeuw. De gemeente heeft hem uitgenodigd om op de raadsvergadering aan de raad en omwonenden uit te komen leggen waarom hij de gemeente heeft overruled in zaken de opvang van 300 asielzoekers. En ja, dat is echt nodig. Volgens een wethouder is de locatie, het hotel, veel te klein voor zo'n grootschalige opvang. De raadsvergadering begint zo meteen om 6:00. Zal live te volgen zijn via de website van de gemeente. Oké, goed. Dat was het straks, zoals gezegd, op NPO 1 om 17:15. Onze televisieuitzending met Gijs en met Joost en vele anderen. En we zijn er altijd online op 1vandaag.nl. Hier op de radio, zometeen Nadia Moussaïd met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Hebt u nog vertrouwen in het voortbestaan van het kabinet? Nou, ik niet zoveel. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Die verhouding binnen dat huidige kabinet, dat is gewoon heel slecht. Sven Kokkelman met Sven op 1. Wat betekent het eigenlijk als de belangrijkste vicepremier tegen een andere vicepremier zegt, het vertrouwen is weg? Dan kun je beter erbij ophouden. Eén gast, één interviewer. Zo besturen, dat is geen besturen. En alle vragen die gesteld moeten worden. Maar vindt u dan dat de stekker er maar uit moet? In zo'n kabinet, daar zou ik niet in willen zitten. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.